Me Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 1 września, minęła 8. Anna Zaleśna, Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Pierwszy dzwonek w szkołach, od jutra normalne lekcje. Sztab kryzysowy u premiera. Zwołano go w związku z awarią w warszawskiej oczyszczalni. Jest nowa lista państw, do których rząd zakazuje lotów. Pierwszy raz od pół roku uczniowie zasiądą w ławkach. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Podczas inauguracji oraz w trakcie nauki będą obowiązywały ograniczenia sanitarne związane z epidemią koronawirusa. Ze względu na epidemię w placówkach nie będzie uroczystej inauguracji roku szkolnego. Z takiego rozwiązania skorzysta m.in. Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach, mówi dyrektorka placówki Dorota Smolińska. Wspólną uroczystość będą miały oddzielnie oddziały przedszkolne, czyli zerówki, na oddzielnej godzinie klasy pierwsze i odrębnie klasy czwarte. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, by w szkole regularnie czyścić powierzchnie, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, wietrzyć salę oraz korzystać z maseczek, jeżeli nie będzie można zachować dystansu. Wielu dyrektorów już teraz, przy nawet umiarkowanym zagrożeniu epidemicznym, zdecydowało się jednak na wprowadzenie osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych. Mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. O przejściu na zdalne nauczanie będzie decydował dyrektor po konsultacji z powiatowym inspektorem sanitarnym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Od dziś rodzice będą mogli ponownie ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie przysługiwał do 20 września, przypomina minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Na opiekę dla dzieci do lat 8, chyba że dzieci mają orzeczoną niepełnosprawność, to do 16 roku lub dłużej, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Zasiłek można się starać m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Na Westerplatte i w Wieluniu oddano hołd pierwszym ofiarom II wojny światowej. Dziś obchodzimy 81. rocznicę jej wybuchu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Westerplatte jest symbolem bohaterstwa, ale również przestrogą dla świata. Niech Westerplatte będzie takim miejscem z jednej strony naszej narodowej dumy, ale niech będzie także przestrogą dla świata, aby nigdy więcej nie było takich imperialnych zakusów, aby nigdy więcej nie doszło do wojny, aby nigdy więcej nikt drugiemu człowiekowi nie odbierał życia. Punktualnie o 4:40 w Wieluniu rozległy się syreny, dokładnie tak jak 81 lat temu, gdy nad miastem pojawiły się niemieckie samoloty i zaczęły zrzucać bomby. Szarże d'affaires Republiki Federalnej Niemiec, Knut Abraham, mówił, że trudno jest mu być tutaj 1 września. Myślę o tych wszystkich ludziach, którzy zostali ranni, zostali zabici. Jest tak trudno być tutaj również dlatego, bo w moich myślach widzą też pilotów oraz żołnierzy, którzy są odpowiedzialni za atak na to bezbronne miasto. To byli Niemcy, tak jak ja. W pierwszych chwilach II wojny światowej w Wieluniu zginęło ponad 1000 cywilów. Rząd pozytywnie odpowiada na prośbę o pomoc w sprawie awarii warszawskiego rurociągu. W kancelarii premiera zwołano sztab kryzysowy. Będzie budowany most pontonowy, a na nim tymczasowy rurociąg. To rozwiązanie, z którego skorzysta stolica, by zatrzymać zrzut ścieków do Wisły. Prezydent Trzaskowski zwrócił się z prośbą o pomoc ze strony rządu w zbudowaniu alternatywnego rurociągu, dzięki czemu będzie można powstrzymać zrzut ścieków do Wisły. Premier podjął decyzję o udzieleniu takiej pomocy. Mówił szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. Jednocześnie będzie wykonywany przecisk pod dnem rzeki jako rozwiązanie docelowe. Według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego budowa rurociągu pod dnem Wisły jest najlepszym rozwiązaniem. Po przeprowadzonych analizach mamy dokładnie wiedzę, w którym miejscu i w jaki sposób przeprowadzić przecisk rur stalowych pod Wisłą. Od kilku dni prowadzimy również rozmowy z firmami, które mogłyby się podjąć tego zadania. To kolejna awaria czajki. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku doszło do awarii dwóch nitek kolektora. Premier podjął wówczas decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki były przepompowywane do oczyszczalni. 44 kraje znalazły się na oficjalnej rządowej liście z nowym zakazem lotów. Jutro rozporządzenie wejdzie w życie. Zakaz nie obejmuje lotów czarterowych. Na nowej liście, która nadal jest projektem rozporządzenia, znalazły się m.in. takie kraje jak Hiszpania, Albania czy Malta. Nie ma jednak wśród nich Chorwacji i Francji. Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji te dwa kraje znalazły się na listach ze względu na wysoki odsetek zakażeń koronawirusem. Mimo że ten wskaźnik nadal jest wysoki, rząd zrezygnował z umieszczania ich w oficjalnym projekcie. Znalazł się w nim także zapis wyłączający z zakazu samoloty czarterowe, które zostały wynajęte przez turoperatorów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. To otwiera możliwość organizowania wyjazdów, na przykład na Wyspy Kanaryjskie, które administracyjnie należą do Hiszpanii. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało do 15 września. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz już sport. W wielkoszlemowym US Open w tenisa grają na całego. Do drugiej rundy zgodnie awansowali Polacy. Hubert Hurkacz, który pokonał w trzech setach Niemca Petera Gojewczyka oraz Magda Linet, która też w trzech setach wygrała zestawiającą spory opór Australijką Madison Inglis. Do drugiej rundy awansowali także Nowak Djokovic, Aleksander Zwieriew i Stefanos Tsitsipas. Wśród pań Naomi Osaka, Petra Kwitowa i Karolina Pliszkowa. Dzisiaj w pierwszej rundzie gry pojedynczej wystąpią Iga Świątek, Kamil Majchrzak i Katarzyna Kawa. O tym, by wystąpić w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, marzą drużyny Lecha Poznań i Piasta Gliwice. W drugiej rundzie Piast zagrał siebie z Austriakami z TSV Hartberg, a Lech na wyjeździe w Szwecji z Hammarby. Zadanie kolejo czeka niełatwe, przekonuje były piłkarz Jarosław Araszkiewicz. Ekstraklasa szwedzka, pasy grały z Malmę i też było im bardzo ciężko. I to, że gramy z zespołem szwedzkim, to jeszcze gramy na wyjeździe, także będzie ciężko. No ale no, trzeba wierzyć w umiejętności tego zespołu i myślę, że ten Żurawi, jak i cały sztab i kibice będą wierzyć, że Lechowi uda się przejść. Mecze 17 września. Dzisiaj Piast, Lech, a także Legia poznają swoich potencjalnych rywali w trzeciej rundzie. A do pierwszych meczów Ligi Narodów przygotowuje się od wczoraj reprezentacja w Warszawie. W piątek mecz w Amsterdamie z Holandią, trzy dni później też na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Polacy zagrają bez ładującego akumulatory po sezonie Roberta Lewandowskiego i bez kontuzjowanego Damiana Kondziora. Będzie szansa dla debiutantów, przekonuje selekcjoner Jerzy Brzęczek. Na pewno też będą takie sytuacje, gdzie będziemy pewne rzeczy chcieli sprawdzać, ale spotykamy się po raz pierwszy od 10 miesięcy, tak więc te pewne rzeczy, które trzeba powtórzyć, przypomnieć, a czasu jest bardzo mało i z drugiej strony również powołaliśmy debiutantów i będziemy chcieli się im przyjrzeć i niewykluczone, że ci debiutanci jeden czy drugi dostanie również szansę i to możliwość debiutu w pierwszej reprezentacji. W Ekstralidze Żużlowej wysoka porażka Rowu Rybnik z Unią Leszno 25-65, co oznacza, że rybniczanie spadną do niższej klasy rozgrywkowej. W meczu drużyn walczących o play-offy Motor Lublin przegrał z Włókniarzem Częstochowa 39-51. W kolarskim Tour de France trzeci etap dla Australijczyka Caleba Iwana, a liderem pozostał Julian Alaphilippe. Zapowiedź czwartego etapu w sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Napływa chłodne powietrze i da się to odczuć. Temperatura nie przekroczy 19 stopni, a na południu kraju i na Podlasiu spadnie do 12. W Małopolsce i na Podkarpaciu burze, w całym kraju deszczowo i wietrznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji. Raty 0% do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bardzo długo zmagałam się z nieświeżym oddechem. Wiem, że ten problem dotyka wielu osób. Próbowałam różnych sposobów, aby poradzić sobie z tą przypadłością. A rozwiązanie okazało się bardzo proste. Dentysta poradził, abym zmieniła moją pastę do zębów na Halitomin Dent. Pasta Halitomin Dent nie tylko doskonale czyści zęby, ale też działa przeciwbakteryjnie i dzięki zawartości cynku wiąże lotne związki siarki, które są przyczyną przykrego zapachu. Halitomin Dent. Świeży oddech przez cały dzień. Dzięki Halitomin Dent w końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:09. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke, a do trójki zaprasza Michał Kirmuć, a przed nami zespół Barometr. Wiem, tak już było nieraz. Ślepy się, zostanę tam, gdzie nikt nie znajdzie mnie. Mijał czas, zmieniał się świat, znowu miał dla mnie kilka ciepłych bar. Losu i wciąż karuzela nie daje wytchnienia, byś go nie był pewien jeszcze raz. Trzymaj to na dystans, tylko na płotno wiesz, to gdzie dzisiaj jesteś, jutro może odwrócić się. Choć złośliwy czasem los też uśmiecha się, więc mu szansę daj, to co daje wiesz, nie mów nie. Znów głową w dół, biorę oddech, czekam na lepszy kurs. A gdy dobrą kartą gra los, zostaję tu, gdzie jest mój dom. Spokojna fala lekko unosi mnie, nawet kiedy w oczy wiatr, los uśmiech. Życie to chwile przejściowe, zmienne jak pogoda, jutro będzie nowy dzień. Trzymaj to na dystans, tylko na chłodno wiesz, to gdzie dzisiaj jesteś, jutro może odwrócić się. Choć złośliwy czasem los też uśmiecha się, więc mu szansę daj, to co daje wiesz. Jesteś jutro, może odwrócić się. Choć złośliwy czasem los też uśmiecha się, więc mu szansę daj, to co daje wiesz. Trzymaj to na dystans, na chłodno wiesz, dzisiaj tu, jutro tam, kto to wie. Choć złośliwy czasem los też uśmiecha się, więc mu szansę daj, to co daje wiesz. Mów nie. Na dystans i warszawski zespół Barometr. Pozostaniemy przy polskiej muzyce, choć cofniemy się w czasie. To był 96 rok, kiedy Robert Amirian postanowił nagrać swój solowy album. Jak się okazało, do tej pory jest to jego jedyna solowa płyta. Bardzo interesująca, polecam Państwa uwadze. Album nazywał się Bardzo niebieskie migdały. No i skoro mamy taki letni dzień, no dobra. Budzi się dosyć powoli ten letni dzień, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. To na teraz utwór, który nazywa się Sny nocy letnie, który Robert nagrał we współpracy z Kają. Jesteś co pragnę, to z ciebie nie obudzić się, gdy nadejdzie świt. Letnie sny to żadne, odpływają błękit nieba, gdy przeminie noc. Wszystko czego pragnę, to z ciebie nie obudzić się, gdy nadejdzie świt. Letnie sny to żagle, to ja i ty. Najpiękniejszy w moim śnie. Jesteś obokiem różowych chwil, zanim rozpłyniesz się. Tylko daj mi jeszcze jedną taką noc. Wszystko czego pragnę, to z ciebie nie obudzić się, gdy nadejdzie świt. Letnie smierto żagle, odpływają płynki z nieba, gdy przeminie noc. Wszystko czego pragnę, to z ciebie nie obudzić się, gdy nadejdzie świt. Letnie sny to żagle, odpływają płynki z nieba, gdy przeminie noc. Wszystko czego pragnę, to z ciebie nie. Sny nocy letniej. Tak nazywał się ten utwór Roberta Miliana z gościnnym udziałem Kai z płyty Bardzo niebieskie migdały. To był rok 1996. New Order? Proszę bardzo. We'll be right back. To był zespół New Order, oczywiście w koncertowym wydaniu, utwór Ultra Violence. Parę dni temu miałem okazję Państwu przypomnieć jeden z największych przebojów grupy Bush, Chemicals Between Us. No ale zespół cały czas jest aktywny, cały czas gra. I teraz coś bardziej świeżego. Flowers on a Grave. Flowers on a Grave. Tak rozpoczyna się najnowszy tegoroczny album grupy Bush The Kingdom. Skoro były kwiaty na grobie, no to teraz czas na kwiaty Neptuna, które zaserwuje nam zespół The Flaming Lips. Thank you. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. 1 września 1939 roku pierwsze bomby spadły na Wieluń w Łódzkiem. W znieckim nalocie zginęło 1000 osób. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Wieluniu, że Polacy powinni być strażnikami pamięci o tych wydarzeniach. My jesteśmy szczególnie zobowiązani, żeby powiedzieć nigdy więcej nazizmu, nigdy więcej komunizmu, nigdy więcej wojny. Ale jesteśmy też zobowiązani przechowywać tę pamięć. Pamięć obrońców uczczono na Westerplatte w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jak co roku o 4:45 w tym miejscu zawyły syreny alarmowe. Były żołnierz AK, Bogusław Niziński, podkreślał bohaterską postawę obrońców. Swoją walką stoczoną na Westerplatte dobiegli wielkiej miłości do Polski, której oddawali swoje życie i swoją krew. W obchodach organizowanych po raz pierwszy przez wojsko wzięli udział prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz minister obrony. W kancelarii premiera zbierze się sztab kryzysowy w związku z awarią kolektorów, którymi ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafiały do oczyszczalni Czajka. Z prośbą o pomoc do rządu w zbudowaniu alternatywnego rurociągu zwrócił się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Podczas posiedzenia sztabu mają być przeanalizowane wszystkie możliwości i sprawy związane z jak najszybszym podjęciem prac. Po awarii ścieki z 7 dzielnic od Warszawy od soboty wpadają do Wisły. 44 kraje znalazły się na oficjalnej rządowej liście z nowym zakazem lotów. Spis zacznie obowiązywać jutro. Na liście są takie kraje jak Hiszpania, Albania czy Malta. Nie ma jednak Chorwacji i Francji, gdzie jest wysoki odsetek zakażeń koronawirusem. Zakazowi nie będą podlegać loty czarterowe. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Giłowicz, zapraszam. Zaczynamy od najgorszych danych gospodarczych od kilku dekad. O 8,2% skurczyła się polska gospodarka w drugim kwartale tego roku, porównując z analogicznym okresem rok wcześniej. Najbardziej wpłynęły na to kurcząca się konsumpcja i spadające inwestycje. To pierwsza recesja w najnowszej historii Polski. Spadek jest głęboki, ale mniejszy niż w innych krajach, skomentował prezes GUS-u Dominik Rozkrót. Myślę, że w przypadku, kiedy byśmy próbowali odnieść w porównaniach między krajami, to tutaj nie prezentują się one tak źle. Wicepremier Jadwiga Emilewicz, komentując dane GUS-u, powiedziała, że w trzecim kwartale konsumpcja powinna odbić. Konsumpcja się zdecydowanie rozpędza. Co widzimy z danych ze sprzedaży detalicznej w lipcu? Około 3% wzrostu i oczekiwanym wzroście w sierpniu. Spadek inwestycji w trzecim kwartale pozostanie dwucyfrowy. Również ma na to wpływ kończąca się perspektywa finansowa. Według minister rozwoju w danych za cały rok PKB może spaść o 4%. I jeszcze nie najlepsze wiadomości dla kierowców. Ropa znów podrożeje, oceniają analitycy banku Goldman Sachs. Według nich za rok baryłka ropy typu Brent będzie kosztowała $65. Przypomnijmy, teraz jest wyceniana na $46. Wśród przyczyn ekonomiści wymieniają odbudowujący się mimo pandemii popyt oraz rosnące szanse na pojawienie się szczepionki na COVID-19.

I Wanna Know, czyli oczywiście Arctic Monkeys. Od kilku dni jest z nami nowy album grupy Archive. No, taki nie do końca nowy, bo to zbiór różnych utworów w różnych wariantach. Wcześniej mieliśmy taką bogatą bardzo składankę przebojów i tych najbardziej znanych utworów. Teraz dostaliśmy zbiór tak zwanych przeróbek. No więc sięgniemy sobie po coś nowego od Archive, póki jeszcze nie ma nowej muzyki. Utwór Pills. Stary Archive i utwór Pills. Jest godzina 8:44. Muzyczny rozkład jazdy. Ola Budka. Dzień dobry. Islandzki multiinstrumentalista i kompozytor Olafur Arnalds przygotowuje się do premiery kolejnego, studyjnego, piątego już albumu. Some Kind of Peace ukaże się 3 dni po urodzinach artysty, 6 listopada, a zapowiada go singiel We Contain Multitudes From Home. Nie możemy kontrolować niczego, co się nam przydarza. Jedyne, co możemy zrobić, to kontrolować, jak reagujemy na to, co przynosi nam życie, mówi Olafur. I o tym jest ten album. Co tak naprawdę oznacza bycie żywym? O odwadze do odsłonięcia swojej wrażliwości i znaczeniu rytuałów, dodaje. Pogoda już wskazuje na koniec lata, ale koncertowo w Poznaniu koniec lata nastąpi dopiero w kolejny weekend. W piątek, 11 września, wystąpi tam Paweł Domagała, dzień później Wonky One, a w niedzielę Strachy na Lachy. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 20. Bilety są już dostępne. Pożegnanie lata w Poznaniu, 11-13 września. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęskni. Kiedy nie ma mnie, powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet a w jesienną trasę rusza Artur Rojek. Trasa promująca album Kundel rozpocznie się już w tym tygodniu, w czwartek, 3 września, we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki, a następnie artysta wystąpi w Katowicach, Lublinie, Rybniku, Łodzi, Gdańsku, w Warszawie, w Zabrzu, Szczecinie, Dąbrowie Górniczej, Krakowie i na finał ponownie w Warszawie. A o innych zbliżających się trasach polskich artystów opowiem jutro. Dziękuję. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. poranny śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz luch. To był muzyczny rozkład jazdy, który przygotowała Ola Budka. Wczoraj delektowaliśmy się nowymi dźwiękami od zespołu Yellow. No to może dzisiaj Yellow, ale w wykonaniu zespołu Coldplay. I utwór Yellow. Patrzę tak za okno, czy na myśli Bieckiej. No, słońce niestety jeszcze nie pokonało chmur, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Czy już czas było trąbić koniec lata? No, trochę to jest przedwczesne, ale z drugiej strony lepiej przygotować się na nadchodzącą jesień. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą jest Monika Rutke, ja nazywam się Michał Kirmuć i kłaniam się nisko. Zapraszamy